złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 stycznia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. To mniej niż w poprzednich dniach. Trzeba jednak pamiętać, że w weekendy liczba infekcji zawsze spada. Synoptycy ostrzegają, że w nocy termometry na Dolnym Śląsku i w Opolskiem mogą pokazać nawet minus 20 stopni. Uwaga przedsiębiorcy, tylko do jutra można zgłosić chęć skorzystania z małego ZUS-u Plus. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Z dzisiejszymi danymi Ministerstwa Zdrowia zapoznała się Joanna Stankiewicz. Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że najwięcej, ponad 700 nowych zakażeń, podobnie jak w poprzednich dniach, jest na Mazowszu. W Wielkopolsce wykryto blisko 500 przypadków. Najmniej nowych infekcji koronawirusowych mamy w województwie świętokrzyskim, około 80. Łącznie w całym kraju odnotowano niewiele ponad 4700 przypadków. To mniej niż w poprzednich dniach, ale trzeba pamiętać, że są to dane weekendowe. Zmarło 98 osób, w tym 71 miało choroby współistniejące. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa ponad 13 300 pacjentów. Co dziesiąty hospitalizowany oddycha przy pomocy respiratora. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 1,5 miliona zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 37 tysięcy chorych na COVID-19. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jeśli chodzi o liczbę testów, to minionej doby wykonano ich ponad 32 tysiące. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem w nocy na południowym zachodzie Polski. Alert wydano dla powiatów województwa dolnośląskiego i opolskiego. Miejscami temperatura może spaść tam nawet do minus 20 stopni. IMGW ostrzega też przed spodziewanymi silnymi opadami śniegu w północnej części województwa pomorskiego. Kolejne protesty w Mińsku. To 176 dzień demonstracji białoruskiej opozycji, która domaga się odejścia prezydenta Łukaszenki, uwolnienia więźniów politycznych i przeprowadzenia demokratycznych wyborów prezydenckich. Korespondencja Włodzimierza Paca. Dzisiejsze protesty w Mińsku odbywają się podobnie jak w ostatnich tygodniach. Zwolennicy białoruskiej opozycji grupami chodzą po osiedlach oddalonych od centrum miasta. W ten sposób milicji trudniej jest zatrzymywać demonstrantów. Marsze osiedlowe odnotowano w dzielnicach Kastrycznicka i Kurasołszczyna, zaś na osiedlu Krasny Bor zwolennicy opozycji ustawili się w łańcuch Solidarności. W dzielnicy Sierebranka na jednym z bloków na każdym piętrze wywieszono historyczne biało-czerwono-białe flagi. Te sztandary opozycja wywiesza codziennie w różnych miejscach i miastach kraju. Tymczasem białoruskie władze chcą uznać biało-czerwono-białą flagę za ekstremistyczną. Przeciwko tym planom w internecie podpisało się już ponad 50 tysięcy osób. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Tylko do jutra uprawnieni przedsiębiorcy mogą zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych chęć skorzystania z małego ZUS-u Plus. Dzięki temu będą mieli możliwość opłacenia niższych składek. Ulga nie dotyczy natomiast składki zdrowotnej, te przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Wiceminister rozwoju Marek Niedużak wyjaśnia, kto może skorzystać z takiego uprawnienia. Podstawowym warunkiem jest to, aby przychód uzyskany w roku ubiegłym nie przekroczył kwoty 120 tysięcy złotych. Czyli w pewnym zaokrągleniu można powiedzieć, jeżeli kogoś średniomiesięczny przychód nie przekroczył 10 tysięcy złotych w roku poprzednim, taka firma, taki przedsiębiorca może skorzystać z małego ZUS-u. Proszę pamiętać właśnie, że to nie jest obowiązek, tylko uprawnienie, czyli właśnie konieczna jest deklaracja. Marek Niedużak zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię. Warto też oczywiście pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenie oczywiście przekładają się na to, że w przyszłości niższe będzie też świadczenie emerytalne. I właśnie dlatego mały ZUS jest pomyślany jako nie obowiązek, czy też nie jako zasada, ale jako jednak uprawnienie, z którego przedsiębiorca musi zadeklarować chęć korzystania. Te firmy, które skorzystały z tej możliwości w ubiegłym roku, a nadal spełniają warunki, nie muszą składać ponownie wniosku. Do piątku do małego ZUS-u Plus zgłosiło się ponad 300 tysięcy przedsiębiorców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dużo przejaśnień i rozpogodzeń. Wyjątkiem jest północ i północny wschód. Tam więcej chmur i przelotne opady deszczu od minus 5 stopni na wschodzie do minus 1 na zachodzie i 0 na wybrzeżu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPK ze stacji przez stację. Do stacji przez stację. Objęcie 109. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Dzisiaj handlowa niedziela i wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Kochanie, byłeś cudowny. Cudownie to jest weekend cudów w euro. Ja tylko szybko działam. Działaj szybko i kupuj w cudownie niskich cenach. Tylko do poniedziałku. Euro Weekend Cudów. Na przykład 4K 55 cali LG NanoCell za 2999. Taniej o 500 zł. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa serdecznie. Tu Trójka Literacka, magazyn współtworzony przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzisiaj porozmawiamy o Mironie Białoszewskim, a moimi gośćmi są dzisiaj profesor Adam Poprawa, poeta, prozaik, historyk literatury, krytyk literacki, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jest ze mną także profesor Piotr Sobolczyk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest także jak co tydzień profesor Mikołaj Sokołowski, dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, który opowie nam o dzisiejszym bohaterze, który kończy nam cykl poświęcony wielkim reformatorom poetyckiego, literackiego języka polskiego. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco. Tak jak powiedziała pani Magda, kończymy dzisiaj taki mini cykl poświęcony rewolucjom języka polskiego, języka poetyckiego. I to kończymy niebanalnie, bo postacią niezwykle oryginalną, nietuzinkową, jaką był Miron Białoszewski. No, oczywiście powstaje pytanie o kryteria doboru tych poetów, o których tutaj w ostatnim czasie mówiliśmy. Tym pytaniem też rozpoczął swój wywiad rzekę z profesorem Rymkiewiczem nasz dzisiejszy gość, pan profesor Poprawa, i oczywiście zwrócimy się do niego z pytaniem o właśnie te kryteria doborów. Profesor wtedy pytał poeta Jarosława Marka Rynkiewicza i też badacza literatury, dlaczego wszystkim jest dla niego Mickiewicz, a nie na przykład Słowacki. My dzisiaj będziemy pytać o Mirona. Ale oczywiście jest też taki powód bardzo istotny. To jest zbliżająca się setna rocznica urodzin Białoszewskiego, ale nie chcielibyśmy, żeby nasz program miał charakter tylko okolicznościowy, i wśród naszych gości są znakomici specjaliści, którzy właśnie dziś zajmują się Białoszewskim. Wokół Białoszewskiego dzieje się bardzo dużo, i to nie tylko w związku z jego poezją, ale także w związku z jego innymi aktywnościami artystycznymi, takimi jak teatr czy film. Powiemy też króciutko o filmikowaniu, które przypomniało jakiś czas temu Muzeum Sztuki Współczesnej. Ja chciałbym, zagajając dzisiaj, odwołać się do takiej figury, która w moim przekonaniu jest niezwykle istotna dla Białoszewskiego. To jest figura poety jako strażnika nocnego. Straże nocne, jak Państwo wiecie, to były osoby, które pilnowały w nocy miasta, pilnowały mieszkańców i także dzwoniąc odmierzały czas. Ta tradycja została spopularyzowana w romantyzmie głównie za sprawą do dziś nieustalonego autorstwa utworu Nocne Straże. To mówi się o tym Nocne Straże Bonaventury, nie chcę mówić już tutaj, otwierać tematu autorstwa. Tam jest scena, w której główny bohater postanawia już nad ranem pójść na cmentarz i budzić umarłych. No i dzwoni na cmentarzu i oczekuje, że tak jak mieszkańcy się budzą, tak też obudzą się umarli. No i oczywiście nie ma żadnej reakcji, bo umarli pozostają umarli. I on wtedy siada na grobie i płacze, bo czuje się zignorowany, czuje się odrzucony. Myśli sobie, no zawsze budzę ludzi i oni wstają, zaczyna się nowy dzień. A ci tutaj zignorowali mnie, nie wstali, nie powstali. Czuje się właśnie odrzucony. On nie rozumie, że umarli nie mogą powstać z grobu. I to jest paradoksalnie bardzo głęboka myśl romantyczna, która pokazuje tą prawdę, że romantycy w tej innej formie bytu poszukiwali prawdziwej egzystencji. I wiemy z różnych przekazów, że Miron Białoszewski był takim strażnikiem. On chodził po nocy po Warszawie, pilnował mieszkańców, ale tutaj właśnie ten jego gest tej wędrówki nocnej po mieście w świetle romantyzmu możemy zinterpretować znacznie głębiej. On nie tylko pilnował tych mieszkańców, którzy wtedy w latach 50., 60., 70. mieszkali aktualnie w Warszawie, ale on pilnował też tych wszystkich umarłych, te ofiary także tego ostatniego wielkiego zrywu, jakim było Powstanie Warszawskie. I tutaj jest taki przekaz niesłychanie emocjonalny Leszka Solińskiego, który wspominam, że czasami Białoszewski zabierał swoich przyjaciół na te wędrówki. Oni na przykład chodzili po piwnicach. Białoszewski wtedy wspominał, że w tych piwnicach ukrywano się podczas powstania warszawskiego albo też odwiedzali osoby, które to powstanie przeżyły i z użyciem magnetofonu nagrywali te relacje. I wtedy Białoszewski powiedział, że to wszystko ale to chodziło też o pamiętnik z Powstania Warszawskiego, wzięło się z czułości do tych ludzi. I o tej czułości będziemy dzisiaj mówić. I o tej czułości będziemy słuchać. Posłuchajmy fragmentu widowiska pamiętników z Powstania Warszawskiego w reżyserii Jerzego Bielunasa z muzyką Mateusza Pospieszalskiego. To ten fragment Adama Nowaka na Łubu-Dubu. W Warszawie i to tak jest hura tłumem na Łubu-Dubu. Hura! Ogrodowa cała we flagach, dziwne święto, wyległy kuły do robienia barykad. Wszyscy kobiety starsi pamiętam. Hura, hura, powstanie. Od razu powiedzieliśmy sobie jest, jak wszyscy w Warszawie, ekspedientki w białych fartuchach pamiętam i panią starszą pamiętam. podawała mi cegły, ręką cegły. Potokiem, potokiem, potokiem pamiętam. To był lider zespołu Raz, Dwa, Trzy, Adam Nowek, z widowiska opartego na pamiętnikach z Powstania Warszawskiego. A jak pamiętniki z Powstania Warszawskiego, to oczywiście profesor Adam Poprawa, nasz gość, który jest autorem ostatniego wydania tych pamiętników, nazywanego też przez krytyków pierwszym pełnym wydaniem tych pamiętników. Co jest w tym ostatnim wydaniu, czego nie było w poprzednich? Profesor Adam Poprawa. Przede wszystkim są te rzeczy, których publikację wyperswadowała Mironowi Białoszewskiemu cenzura, i to cenzura redakcyjna, nie ta z Mysiej. Starałem się przywrócić te wszystkie fragmenty, które zostały wykreślone, jak można się domyślać, z powodów politycznych, po recenzjach wewnętrznych, i tego było bardzo dużo. Dotyczyło to na przykład stosunku do Niemców, dotyczyło pewnego obrazu, gdzie Białoszewski odnotowuje Niemca strzelającego do okien płonącego getta i zbierającego oklaski od chuliganów warszawskich, ale także, co ciekawe, od czasu do czasu korygowano odkrywczy, oryginalny styl Białoszewskiego, więc w tym wydaniu, które ukazało się w 2014 roku, w tak zwanym odcenzurowanym wydaniu, starałem się to wszystko, czego pozbawiono Białoszewskiego w pierwszym wydaniu, wielokrotnie potem powtarzanym, starałem się zatem to wszystko przywrócić, żeby pamiętnik z Powstania Warszawskiego ukazał się w takiej wersji, jak zamierzył Białoszewski. No to wracamy do głównego tematu i do Mirona, do jednego z największych reformatorów języka. Na ile możemy mówić o takich obiektywnych kryteriach, według których dobieramy tych poetów na tej zasadzie? Wydaje mi się, że żeby te kryteria były w miarę zobiektywizowane, choć oczywiście to są wartości niewymierne, czy nie do końca wymierne, to już możemy dla jasności wywodu pominąć coś takiego jak wpływ danego poety na życie społeczne i zastanowić się nad tym, jaką polszczyznę poetycką, polszczyznę literacką zastaje poeta przychodzący, a jaką zostawia po sobie. I żeby nie wchodzić teraz szczegółowo w zastanawianie się nad każdym z tych autorów, ale wydaje mi się, że jeśli to kryterium zastosujemy, co zastał i co zostawił po sobie, co zmienił swoim pisaniem, no to szykuje nam się taki kwartet największych, który oczywiście można uzupełnić i który można poddać dyskusji. Kochanowski, Mickiewicz, Norwid i właśnie Białoszewski. Białoszewski zostawił po sobie polszczyznę bardzo, bardzo zmienioną i można chyba zaryzykować taką tezę, że w całej historii polskiej poezji nie byłoby poety, który tak radykalnie zmienił system poetycki, który po prostu pokazał, co jeszcze może być poezją. Jacek Łukasiewicz, też zresztą autor prac o Białoszewskim, powiedział kiedyś, że wielu poetom wydawało się, że zmieniają system poetycki, ale tak naprawdę zrobił to tylko jeden, Białoszewski. No to posłuchajmy Białoszewskiego, którego wszyscy dobrze znamy, a którego nikt inny nie wykonał tego utworu jak wielka królowa polskiej muzyki Ewa Demarczyk, Karuzela z Madonnami. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzew, szczepony, szczepony. Konie wiszą popytami nad ziemią, postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste barwy i trzykońskie maści, i trzykońskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszy z kopyta, migają krągach bez wysiedek, krzyw i lambrek, i wysiodel, i gorejące cory, brytki, ci spalały kowy, a w każdej bryce widzowi Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Rafaela, ogromny podniak, jaka znów na wieściach i niedzielach, a w każdej bryce widzowi Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka goni one, szóstka goni one, szóstka goni one, zakręcone. Siadajcie, Madonny, dobry krzew, szczekonny, szczekonny. Konie wiszą popytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. To była wielka królowa polskiej muzyki Ewa Demarczyk, a my wracamy w Trójce Literackiej do księcia polskiej poezji. Pytanie do profesora Piotra Sobolczyka odnośnie głównego tematu naszej dzisiejszej audycji, czyli języka Mirona Białoszewskiego. Na czym polegała ta oryginalność jego języka? Ja bym wyróżnił kilka zasadniczych tendencji. Właściwie to pomyślałem o trzech najważniejszych, przy czym jedna i ta pierwsza jest nieco dyskusyjna i tutaj zapewne słowo podejmie po mnie Adam, ale takie trzy najważniejsze tendencje i zwroty w twórczości Białoszewskiego to byłyby awangardowy, potem słowotwórczy, lingwistyczny i trzeci potoczny, codzienny. Jeśli chodzi o awangardowy, to wiąże się to z debiutem Białoszewskiego na fali Odwilży 56 roku. Właściwie to się zaczęło jeszcze w 55, kiedy Mirona odkrył Artur Sandauer, który miał swoją własną agendę wraz z Julianem Przybosiem przywrócenia po socrealizmie estetyki nowoczesnej, awangardowej. W związku z tym Białoszewski bardzo im pasował, ale też trzeba powiedzieć, że pomimo, że Przybosz próbował w swoich recenzjach i komentarzach sformatować Białoszewskiego jako takiego Przybosia bis, to Białoszewski był raczej odmiennym poetą i jego nawiązania do awangardy to były raczej do, moim zdaniem, bardziej do Czechowicza, a także, uwaga, zaskakujące, do Anny Świszczyńskiej sprzed wojny. I to nie jest też mój wynalazek, tylko zwróciła mi na to kiedyś uwagę profesor Agnieszka Kluba, też z Instytutu Badań Literackich, za co jestem jej dozgodnie wdzięczny, bo rozpoczęło to moją niekończącą się miłość do Anny Świszczyńskiej. Natomiast właśnie ci mniej kojarzeni z ofensywą awangardą, ale też Świszczyńska wówczas nie była zbyt czynną poetką, a Czechowicz nie żył. W związku z tym sojusz, który musiał Białoszewski zawrzeć, to był właśnie z Przybosiem. Potem jednak pojawił się ten jego pomysł na literaturę mniej związaną z rzeczywistością, a związaną bardziej z pracą w samym języku, czyli tę, którą potem określono jako lingwistyczną. Wcześniej też powstał termin poezja językoznawcza, ale on został zarzucony. I tutaj Białoszewski rzeczywiście wydaje się, że odkrył coś, no po pierwsze dla polszczyzny, ale też po drugie takiej poezji w zasadzie nie ma w literaturze światowej, pomimo że literatura światowa pełna jest oczywiście tendencji powiedzmy manierystycznych, gdzie gry słowne, kalambury stanowią trzon, czy taką bardzo istotną jakość tej twórczości, ale Białoszewski połączył to z pracą nad jakby filozofią języka i wypracował tę swoją bardzo oryginalną koncepcję neologizmów, które stosował. To jest bardzo oryginalna i przecież z tego właśnie go często pamiętamy, z tych wszystkich ironii. Męczy się człowiek, Miron męczy, znów jest zeń, słów nie potrafi, jeń. Prawda? Takich wynalazków, które będąc błyskotliwymi jednocześnie są takie jednorazowe, niepowtarzalne, że je zapamiętujemy. No a trzecia rewolucja, i tutaj zarówno ta druga, no ta druga lingwistyczna, jak i ta trzecia otwierająca się ku potoczności, codzienności, także mogą być postrzegane jako neoawangardowe, chociaż dla awangardy spod znaku Sandauera czy Przybosia to była obraza majestatu, oni tego nie widzieli jako awangardę. To była natomiast tendencja w światowej literaturze, którą widzę w literaturze amerykańskiej, w poezji angielskiej, ale też w poezji hiszpańskiej, na której się znam, dwudziestowiecznej, więc tam występowały zjawiska podobne. Myślę, że też upiera Paola Pasoliniego w poezji akurat, ale też i w kinie można coś takiego dostrzec, w pewnych tendencjach nowej fali francuskiego kina, więc to była szersza tendencja. Białoszewski wprowadza codzienność, potoczność i to jest kolejna rzecz, którą z nim kojarzymy, z której go znamy. Codzienność, która jest autobiograficzna i czasami tylko autofikcyjna, ale w większym stopniu autobiograficzna i zamazuje się tam hierarchia tematów w dużym stopniu. Równie dobrze przeżycie może być wspomniane przez profesora Sokołowskiego spacer nocny. Tu tylko pozwolę sobie dorzucić anegdotę, że rzeczywiście Białoszewski był stróżem nocnej Warszawy, ale też miał swoich własnych stróżów na ulicach Warszawy, to znaczy milicję, która go często zatrzymywała. Zapisał kiedyś taki zabawny dialog o takim spotkaniu z milicją. Mianowicie milicjanci go spytali, co on robi, a on odpowiedział: jestem literatem, pracuję w nocy. Na co milicjant odpowiedział: teoretycznie to jest możliwe. Także trzeba tłumaczyć tego do cipu. I ta tendencja ku codzienności, ona się okazała bardzo żywotna. To znaczy właściwie obie. Ta lingwistyczna odżyła w neolingwizmie, o czym pewnie chwilę później powiemy, o tym, jak Białoszewski żyje w młodszych pokoleniach literackich, ale i ta codziennościowa. Natomiast o awangardzie u Mirona pisał także profesor Poprawa. No właśnie. Być może zechce coś dodać. I profesor Adam Poprawa przy tej awangardowości Białoszewskiego stawiał znak zapytania. Dobrze pamiętam artykuł Jojkę, Białoszewski awangardowy. Adam profesor. Tak, Jojkę to może dobrze będzie wyjaśnić. Wziął się w tytule mojej pracy stąd, że kiedy po wojnie Białoszewski wraz ze Svenem zaczęli czytać portret artysty z czasów młodości, wtedy było jeszcze to jedno tłumaczenie przedwojenne, zastanawiali się, jak wymawiać nazwisko Joyce'a. No i Sven zaproponował, że może Jojkę. I obaj się potem bardzo zdziwili, gdy im ktoś powiedział, że to należy wymawiać Joyce. Więc są już lata powojenne i Białoszewski, który nie wie, jak się wymawia nazwisko no już bardzo znanego, uznanego wtedy pisarza, jednego niewątpliwie z największych awangardzistów w szerokim znaczeniu tego słowa, chyba świadczy też o jego podejściu do awangardy. O tej awangardzie pisano bardzo dużo, o awangardzie u Białoszewskiego. Piotr bardzo ładnie to usystematyzował w swojej książce, jak to z tą awangardą wygląda. Wielu odwoływało się do i sprawdzało, jak ta awangarda u Białoszewskiego działa. Ryszard Nycz, profesor Ryszard Nycz, też bardzo ciekawe, bardzo inspirujące rzeczy pisał na ten temat i pokazywał, jak Joyce oddziałuje u Białoszewskiego. Natomiast, no cóż, bez wskazywania nazwisk z powodów grzecznościowych, powiem też, że część badaczy pisze o awangardzie u Białoszewskiego, ale w ten sposób, że oni piszą bardziej o awangardzie i o swojej wiedzy, aniżeli o samym Białoszewskim. Więc wydało mi się, że nie zaszkodzi troszeczkę z dystansem ten temat potraktować. I zresztą takie było założenie przedsięwzięcia, na które przygotowywałem swój tekst, że badamy samoświadomość pisarzy. I jeśli popatrzeć na Białoszewskiego jako autora, jako pisarza, który te awangardy by propagował, której byłby mocno świadomy, no to z tym jest już trochę inaczej, trochę różnie. I z jednej strony Białoszewski, na przykład wczesny Białoszewski, przyznaje się do swojej fascynacji Przybosiem, ale potem to się rozchodzi. I często Białoszewski razem z Heringiem, z Ludwikiem Heringiem, czyli z jego tekstów, głównie prozatorskich, mówią o awangardzie z dystansem. Na przykład wspomnienia o teatrze i że Warszawa się awangardyzowała, to znaczy przychodziły panie z najdłuższymi klipsami i to była awangarda. Wspominają, że awangarda to czy awangarda tamto. No i takie wspomnienie, taka uwaga Białoszewskiego, że ta Maria Janion niby taka awangardowa, a bardzo tradycyjna. I jak to było rozumiane? No bo nie zna Warszawy, tylko jeździ ze swojego mieszkania do IPU, a poza tym nie wie. Więc z tą awangardą jest dość różnie. Oczywiście można i co więcej należy tak czytać Białoszewskiego, bo trudno, żeby tak radykalnie innowacyjny, innowatorski pisarz nie był pisarzem awangardowym, no ale uznać go za kodyfikatora awangardy raczej trudno. Zresztą źródła, inspiracje Białoszewskiego były bardzo różne. Obroty rzeczy to nie są jeszcze późniejsze. Późniejsze ledwie kilka lat tomiki Białoszewskiego. Poza tym, jak się czyta wspomnienia w tej wspaniałej książce przygotowanej przez Hannę Kirchner w latach 90., gdzie rozmaici świadkowie wspominali Białoszewskiego, no to nie byłoby przesadą nazwania części fascynacji artystycznych, które Białoszewski, młody Białoszewski i jego przyjaciele żywili w okresie tuż powojennym, więc nie byłoby przesadą doszukiwać się tam również tego, co za sztukę, za artyzm było rozumiane w młodej Polsce. To był właśnie taki artyzm. Tu musimy postawić kropkę tej części. Posłuchamy teraz zespołu Wonky One, utworu Pola Ar, a to, dlaczego akurat wybraliśmy dzisiaj ten utwór tego artysty, paprodziada, czyli Włodzimierza Dębowskiego, opowie nam profesor Piotr Sobolczyk, bo to on wybrał właśnie dla nas ten utwór. To była Paula R. i Wonky One. Jedno pytanie zapowiedziane do profesora Piotra Sobolczyka, który wybrał dla nas ten utwór. Co ma wspólnego twórczość Paprodziada z Mironem Białoszewskim? Ach, tu powodów może być wiele. Zacznę najpierw od tych niezwiązanych z Mironem, to znaczy, że myślę, że to jest bardzo udany muzycznie projekt takiego elektrofanku, który czerpie z lat 80., ale jednocześnie jest bardzo nowoczesny. Mnie się kojarzy zawsze twórczość Wonky One z takim kanadyjskim duetem Chromeo, który tworzy coś podobnego i te też z dobrymi tekstami. Natomiast jednak to właśnie te teksty z bardzo twórczym podejściem do języka, słyszeliśmy te liczne transakcentacje, czyli akcentowanie wyrazów wbrew temu, jak zalecają reguły, co w piosenkach oczywiście jest dozwolone, ale przede wszystkim także gry słów. Tytułowa Paula R, bo pani powiedziała właśnie w rodzaju żeńskim, ale to też jest R Paula, czyli kawałek pola, prawda? I tutaj otwiera się całe pole skojarzeń pomiędzy ekologicznym przesłaniem tekstów Paprodziada, a ekologicznym podejściem Białoszewskiego, który, to dużo by można mówić, ale skrótowo rzecz ujmując, uwielbiał latać po łąkach warszawskich, praskich na przykład, nad Wisą i na Grochowie, ale też podwarszawskich i zrywać jakieś zielska. To oczywiście prowadzi nas do konstatacji, że Białoszewski niewątpliwie nie miał alergii. Nie miał też alergii na Instytut Badań Literackich, mimo że nazywał go prześmiewczo UBL. I o tym opowie dyrektor Instytutu Badań Literackich Mikołaj Sokołowski. Po co wpadał do Instytutu Badań Literackich Miron Białoszewski? To nawet nie tyle wpadał Miron Białoszewski do UBL, co UBL wpadał do Mirona Białoszewskiego. UBL to oczywiście tak ironicznie można rozwinąć jako Urząd Bezpieczeństwa Literatury czy Literackiego, co było oczywiście aluzją do Urzędu Bezpieczeństwa i też do takiej czarnej legendy Instytutu, ale Miron jest przykładem tej białej legendy. Tutaj trzeba powiedzieć, że oprócz badań takich naukowych, jakie prowadzono oczywiście w Instytucie i padło nazwisko profesora Nycza, profesora Głowińskiego też powinno paść, czy profesora Sławińskiego, Hanny Kirchner, to trzeba bliżej przyjrzeć się dwóm takim grupom naszych pracowników drogich, których łączyły z Mironem nie tylko więzi intelektualne czy badawcze, ale przede wszystkim ogromna przyjaźń, czułość i taka wspólna też praca artystyczna. I pierwszy krąg to wyznaczały trzy panie profesor, zwane przez Mirona eumenidami, to jest profesor Janion Żmigrodzka i pani profesor Małgorzata Baranowska, do których Miron skierował zresztą takie bardzo sławne listy, które stanowią teraz zamknięcie tajnego dziennika, a zamknięcie z kolei tych listów to jest przejmujący wiersz Choroba. Te listy były pisane po drugim zawale Mirona ze szpitala i później z ośrodka rehabilitacyjnego w Aninie. No i to jest też taki przejmujący przykład nie tylko przyjaźni, jakiejś współpracy intelektualnej, ale też takie świadectwo przewlekłej choroby i umierania, które oddziaływało też niesłychanie na przykład na panią profesor Baranowską, która poświęciła temu oddzielną książkę, jak zachować człowieczeństwo w chorobie przewlekłej. Więc to był ten krąg eumenid, ale tu trzeba też powiedzieć o państwu Sobolewskich. Naszym pracownikiem była pani profesor Anna Sobolewska i jej mężem to jest krytyk znany, filmowy, literacki, wielki przyjaciel Mirona, pan Tadeusz Sobolewski. Trzeba pamiętać, że pani Sobolewska była córką pani Stańczakowej, poetki niewidomej, bliskiej przyjaciółki Mirona, która też opiekowała się Mironem. Tutaj podkreślam właśnie te relacje takiej wzajemnej opieki, one są niesłychanie ważne. Tej przyjaźni zresztą Mirona z mamą pani Sobolewskiej został poświęcony film Parę osób, mały czas z 2005 roku. I tutaj, jeżeli chodzi o państwa Sobolewskich, to trzeba powiedzieć, że oni, trzeba to podkreślić bardzo wyraźnie, uczestniczyli w rozmaitych projektach artystycznych Mirona, między innymi w filmikowaniu. To jest może mniej znane, a równie ważne jak literatura zajęcie Mirona. Miron z przyjaciółmi, także w żoliborskim mieszkaniu Romana i Jady Klewinów, właśnie z udziałem także Sobolewskich, kręcili takie bardzo krótkie, fabularyzowane, ale też improwizowane filmiki, nazywali to filmikowaniem. Jest w tym coś z tradycji takiego jeszcze kina niemego. Te filmy nie są dźwiękowe. Oczywiście także z powodów technicznych kręcono to takimi bardzo prostymi środkami, prostą kamerą. Jest w tym coś z kina Czaplinowskiego, z takiego właśnie gagu przedwojennego, ale takiego gagu, o którym pisze Paweł Mościcki, że w tym się ujawnia jakaś idea, jakiś tragizm, ironia, ale jest jakaś próba uchwycenia istnienia, egzystencji. I tutaj kilka lat temu też z inicjatywy Tadeusza Sobolewskiego Muzeum Sztuki Współczesnej zaprezentowało na wystawie część tych krótkich dzieł Mirona i w nich brała też udział pani profesor Sobolewska. To jest niesłychana aktywność Mirona, która oddziaływała też na tak zwanych artystów wizualnych. Te filmiki kręcone w latach 60., 70. oddziaływały później na sztukę, na instalację, na sztukę wizualną w późniejszym okresie. Bardzo ciekawe. Posłuchajmy też o Mironie Białoszewskim jako o filmowcu. Mało się rzeczywiście mówiło, ale posłuchajmy też wiersza, o którym się mało mówiło, w wykonaniu Kory Jackowskiej. Ty, tęsknota, to tytuł Kory Jackowskiej, tytuł adaptacji Ty, tęsknoto, tekst Mirona Białoszewskiego, muzyka Marek Jackowski. Zaszronione palce gałązek, że we mnie twarz teraz już wiem. Nad kopułami krzewu okrytych, szafami śniegu noszę twoją twarz. Zaczynam rozumieć tę noc bez gwiazd, że trzeba mi tworzyć twój głos. To była Kora i utwór Ty tęsknoto z płyty Hotel Nirvana z 2001 roku. Wiersz Mirona Białoszewskiego zatytułowany Ty tęsknota powstał w styczniu 1946 roku. Jest jednym z pierwszych i nieznanych wierszy Mirona Białoszewskiego. A teraz właśnie porozmawiamy o tej nieznanej pierwszej twórczości Mirona Białoszewskiego, twórczości dziennikarskiej, którą zajmuje się właśnie profesor Adam Poprawa, nasz gość. Tak, Białoszewski zaczyna publicznie jako dziennikarz i tak samo jak polszczyzna mówiona jest niezwykle istotna w jego twórczości, tak i to dziennikarstwo zaczęło się z mówienia, jak wspominała Barbara Olszewska. Znajoma Białoszewskiego z lat 40., której brat przyjaźnił się również z Białoszewskim, więc Białoszewski opowiadał o tym, co widział na ulicach, i ojciec Barbary Olszewskiej, Stanisław Pruszyński, dziennikarz, miał powiedzieć do Białoszewskiego mniej więcej tak, że panie Mironie, pan tak świetnie opowiada, a tu nie ma co opowiadać, niech pan pisze, to się wydrukuje i to będzie bardzo dobrze widziane w Kurierze. I tak, no może to jest zbyt okrągła opowieść, ale ładna założycielska opowieść, Białoszewski został dziennikarzem Kuriera Codziennego w roku 1946. Potem przeszedł wraz z Barbarą Olszewską, to znaczy ona przeszła i wzięła Białoszewskiego ze sobą, do innego dziennika, który miał kilka nazw w ciągu swojego istnienia, Życie Warszawy Wieczór, potem Wieczór Warszawy, aż do tej najkrótszej postaci Wieczór. Gazeta istniała tylko do 1948 roku, data nieprzypadkowa. Wtedy władze doszły do wniosku, że jedna popołudniówka w Warszawie wystarczy i tak został Ekspres Wieczorny, a Wieczór został zlikwidowany. Potem Białoszewski pracował jeszcze w Świecie Młodych, a w tych gazetach codziennych Białoszewski pracował w dziale miejskim. I myślę, że to jest, że właśnie z tego powodu, że on wychodził na miasto, telefon był w redakcji jeden, zajęty do najważniejszych spraw, więc dziennikarze, reporterzy z działu miejskiego wychodzili na miasto po to, żeby zobaczyć, co się działo, szli na milicję, szli do straży pożarnej, na pogotowie i tak dalej, pytali, obserwowali i myślę, że w ten sposób Białoszewski nauczył się, że po miasto wychodzi się, że na miasto wychodzi się po tekst, prawda? Co robił potem jako prozaik i jako poeta. Bywały takie wydania tej gazety Wieczoru Warszawy czy Wieczoru, gdzie znajdowały się trzy, a nawet i cztery czasami krótkie teksty Białoszewskiego z działu miejskiego. I to była dla niego bardzo ważna szkoła obserwacji, bardzo ważna szkoła pisania, aczkolwiek jego koledzy dziennikarze starali się być bardziej efektowni. Białoszewski nie, on spokojnie zapisywał, ale można też nad tymi tekstami uważniej trochę posiedzieć i różne tam ciekawe rzeczy się znajdzie, które pięknie się rozwinęły w jego późniejszej twórczości. Co więcej, nie raz i nie dwa w tych tekstach odnosił się do powstania warszawskiego, także jakby się ktoś uparł, to mógłby powiedzieć, że te teksty są również jakimiś takimi pierwszymi próbami pamiętnika z powstania warszawskiego. Niektóre z nich, na przykład Białoszewski spaceruje i opisuje zniszczenia Warszawy. Przygotowuję książkę poświęconą działalności, publikacjom Białoszewskiego dziennikarza i wie się, że Białoszewski pracował jako dziennikarz, ale chyba jestem pierwszym, który pozbierał te wszystkie teksty, a to już idzie nie w setki, ale w tysiące. No i ja systematycznie przeczytał. Czekamy na tą publikację, a swoje rekomendacje książkowe doda jeszcze na koniec, ponieważ mamy 3 minuty do końca audycji, dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, profesor Mikołaj Sokołowski. Nie chciałbym rekomendować wydawnictwo, które jest nowością, ukazało się dosłownie w ostatnim czasie i które jest związane z naszym głównym bohaterem, to znaczy z Mironem. Chciałbym rekomendować pierwszy numer Mirofora. Chyba będzie to czasopismo ukazujące się w cyklu rocznym. Jest to wspólne dzieło trzech ośrodków Fundacji imienia Mirona Białoszewskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i naszego Instytutu, które będzie skupiało się na tych wątkach w twórczości i w życiu Mirona, które do tej pory były może w mniejszym stopniu ujmowane bądź nawet marginalizowane. Pierwszy numer poświęcony jest przede wszystkim ineditom. Autorami tekstów są nasi dzisiejsi goście, także osoby, o których dzisiaj wspominaliśmy, jak na przykład państwo Sobolewscy. Bardzo mocną stroną tego wydawnictwa są reprodukcje maszynopisów, także w pewnej części rękopisów Mirona, w których możemy obserwować zmiany, jakie wprowadzał do swoich tekstów. Jest to zgodne z taką dzisiejszą tendencją, aby teksty nie tylko czytać, ale je też oglądać, bo ta wizualna strona tekstu mówi nam bardzo dużo o pracy poety i może nam pomóc w zrozumieniu jego twórczości. Bardzo polecam pierwszy numer Mirofora. Bardzo dziękuję. Czytajmy wciąż Mirona Białoszewskiego, a gdyby na koniec, mamy jeszcze minutkę, każdy z panów profesorów polecił i zakończył zdanie. Czytajmy Mirona Białoszewskiego, bo profesor Adam Poprawa. Bo to wielka przyjemność. Profesor Piotr Sobolczyk. Bo jest jednym z najdowcipniejszych pisarzy polskiej literatury. I profesor Mikołaj Sokołowski. Bo zrozumiał Mickiewicza. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. To była Trójka Literacka, którą kończymy klamrą widowiska na podstawie pamiętników z Powstania Warszawskiego. Tym razem muzyczny fragment w wykonaniu Katarzyny Groniec Szafy. Do usłyszenia. Żegnam się z państwem. Ja nazywam się Magdalena Piejko. Potokami, piwnicami, a w nocy leżymy potokiem, potokami, piwnicami. I nagle coraz mniej i ustawiły. Nie, pochuśtały się trochę mniej, coraz mniej, tak jak stały. Po każdej takiej szafie ludzie chwilę. Kładli się od razu, tak jak stali. I nagle szak. cicha. Rzucają się na brycze, śpią. Za godzinę, za dwie, za pół. Ru, ru, ru, ru, ru, ru. Póki znów strach, strach, strach, strach, strach, strach. Podmuchy ogień, rwanie polami, przeważnie po sześć razy. Mury chodziły. Jak stoją w ubraniach, w płaszczach, z dziećmi hrabią. Za godzinę, za dwie, za pół. Za godzinę, za dwie, za pół. Autopromocja. Należy do ścisłej czołówki polskiej wokalistyki jazzowej. W 2012 roku wydała znakomitą płytę Ale, z którą przyjechała także do Trójki. Wczoraj widziałam cię, okoliczności zbieg. Na tę muzyczną ucztę, czyli retransmisję koncertu Doroty Miśkiewicz, zapraszamy dziś tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, niesamowite bestsellery 2020! Jeszcze tylko dziś w euro. Pierwsza rata gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Lord Jim Josepha Konrada czyta Mieczysław Foyt. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 stycznia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki.